Nilishachovya matonge kwenye bakuli nyingi, ila ladha nikakosa. Wako walionipika na kuniunga, wapi sikuiba. Ila wako nimechovya, nimetoweza kama sitoto wa mkono. Kisomo nimesoma, we mwalimu nimefaulu yako masomo. Kikombe nipe maji niwe nishibe na nikate kiu. Bila wewe chakula kendi ni kila kitagoma kwenye kuu. Hey, mamlaka ya wazazi wangu chanda chema kilale kwao. Wakisema nikipinga wataisi na waona wajinga. Tuli tuli tuli tuli sana, niyaonge kwa kidefu na mapana. Ninayosema siji unanganya, nikibisha sana nitapata nana. Tuli tuli tuli tuli sana, niyaonge kwa kidefu na mapana. Ninayosema siji unanganya, nikibisha sana nitapata nana. Mama shit.